نحمد صلی اللہ علیہ کریم. انسان سے جتنی کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کی بنیاد دو اس کی بنیادیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ یوں سمجھتا ہے کہ مسائل کا حل وسائل میں ہے، حالانکہ مسائل کا حل اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لیکن یہ جگہ ہماری کمزور ہوتی ہے. اور اس بات کو ہم سارے یعنی لیے ہوتے ہیں کہ مسائل کا حل مسائل کا حل جو وسائل میں. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے جو دوسرے امیر ہیں، حضرت مولانا یار رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، ان کا فرمانا ہے کہ اگر سونے کا ایک بت بنایا جائے اور مسلمانوں سے کہا جائے کہ اس کے آگے سجدہ کرو، اس سے مسئلے حل ہو گئے، کیونکہ توبہ یہ تو کفر ہے، شرک ہے، ظلم ہے، مردے مارنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن سونے کے بت کے سکے نوٹ بنا لیں اور پھر لوگوں سے کہیں کہ اس سے مسئلہ حل ہوتا ہے، سب کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، بالکل اس کے بغیر تو کام ہی نہیں ہوتا. سبحان اللہ، اگر یہ اللہ کے احسان ہے تو وہ تو شرک حقیقی ہو گیا، بت سونے کے بت کے آگے جھکنا. اس کو سبب کے درجے میں شرک حقیقی تو نہیں کہا گیا، لیکن جس وقت آدمی اللہ کا حکم توڑ کر مال کو حاصل کرتا ہے تو اس وقت تو یہ عملی ثبوت دے رہا ہے کہ مسئلہ سے الگ کہ وہ روپئے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. تو اب وہاں پر توحید تو یہ کہہ رہی تھی کہ مسئلہ سچ سے حل ہوتا ہے، مسئلہ جھوٹ سے الجھتا ہے. سچ بول کر پیسہ جائے تو مسئلہ حل ہو گیا، جھوٹ بول کر پیسہ آیا تو مسئلہ الجھ گیا. لیکن کہتا ہے کہ جھوٹ بول کر پیسہ دیا تو مسئلہ بن گیا. تو گویا یہ عملی طور پر اعلان کر رہا ہے وسائل سے مسائل کے حل ہونے کا. آپ کہتے ہیں وسائل تک میں پہنچوں بس، ہاں ظلم، جھوٹ، فریب، قتل، دھوکھادئی، سب کچھ. مجھے بڑا افسوس ہے جن لوگوں نے کراچی میں فائر کھولا، یہ تو بچھو ہیں. عام لوگوں کے لیے بچھو والی موت مانگ لی، بچھو کے لیے بچھو والی موت مانگ لی، اور جو ان بچھو کا ساتھ دے گا اس کا حال ہی بچھو کی موت والا ہوگا. بچھو کتنی زندگی ہوتی ہے کہ وہ سامنے نکل کر آئے اور بس اس کی موت کا سامان بن لو. بس انہوں نے کراچی کی وہ تھے وسیم سعید صاحب کو شہید کیا گیا، تو وہاں کے فقراء کو میں سنا کہ یار اللہ کترا کتری نہیں ہے، بس کترا کتری شروع ہوئی. وسائل میرے ہاتھ میں، باقی جو آگے مرتا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، ظلم ہے، کچھ کرو بس یہ کہ وسائل میرے ہاتھ میں رہے. توبہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کو قتل کریں گے، اب اجازت دے دے حملہ کرنے کی، ان کو ختم کرنے کی، قتل کریں گے آپ. ان کا کوئی پرواہ نہیں، میں آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا کردار ادا کرنے والا ہوں. البتہ نیا میں الفاظ رکھے ہوئے ہیں علامہ ابن کثیر میں، میں آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا کردار ادا کرنے والا ہوں. جیسے اپنے بھائی سے کہا تھا تو اسے کہا کہ انی لاکھ تلک، انی لاکھ تلنک، کس طرح آئے تھے کہ میں تجھے قدر کرنے والا ہوں. تو نے کہا لائن بستا ہے لے دیکھا یہ تخت نہیں ماں باز بھائی کا کہ تو میری طرف آئے گا مجھے قدر کرنے کے لیے تو میرے بھائی میں نے آپ نہیں بڑھانا کہ میں تجھے قدر کروں. دیکھا میں وہ کردار ادا کرنے والا ہوں. تو بالکل آخری دن جس وقت جمع ہوئے گارڈ جمع ہوئے اور نے کہا ہم حملہ کرنے والے ہیں تو نے کہا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تو میرے لیے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے اور میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے گھر کو خالی کر کے چلے جاؤ. پھر بہت قریبی صحابہ کے دو جو ملنے کے لیے گئے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ مجھے رات کو ایک تو نے کہا مجھے اسی کھڑکی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے اور مجھے پیاس کی وجہ سے مجھے پانی کا ڈول بھی یہاں سے لٹکا کر مجھے پانی پلایا آپ نے اور پھر فرمایا کہ کل کا افطار آپ کا ہمارے ساتھ کل کا افطار آپ کا ہمارے ساتھ. تو پھر انہوں نے روزہ رکھ کے پاجامہ پہن کے اور قرآن مجید آ کے راست رکھ کر اور تلاوت شروع کریں اور بس تیاری میں تھے کہ اب وقت پورا ہو جائے. البتہ نیا نے یہ روایت لکھی ہے کہ پہلا آدمی داخل ہوا تو محمد بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بیٹا جو عبداللہ بن سبا یہودی کا مرید ہو چکا تھا اور خارجی ان کے گروہ میں شامل ہو چکا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ میں حق کے لیے کام کر رہا ہوں. تین نوجوانوں کا ہاتھ ہوتے تیرے مشورے کے تحت نہیں ہوتے ہیں اور کسی سے پوچھ کر نہیں چلتے ہیں تو یہ شکار ہو جاتے ہیں باطل کا شکار ہو جاتے ہیں. اگر داڑی سے پکڑا گھٹکا ہے تیرا کیونکہ برخدا تیرا باپ اس داڑی کو نہ پکڑ سکتا اگر وہ تھا نہیں وہ یہ ضرورت نہ کرتا. تو ایک روایت علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایک روایت کہتی ہے داڑی پکڑنے کے بعد اس کے دوسرے آدمی سے خنجر لے کر وار کر کے شہید کر دیا ہے اور یہ روایت جو ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لوگوں کے پاس تھی جس سے وہ کہتے ہیں کہ قاتل ہے اس کو میں ہمارے حوالے کر. اور دوسری روایت جو علامہ ابن کثیر لکھی ہے کہتے ہیں اس پر بہت مطلب علامہ ابن کثیر نے البتہ نیا تاریخ کو حدیث کے معیار پر لکھا ہے تاریخی ترتیب پر نہیں لکھا جو بات آگے لکھتی ہے جس روایت کو لی ہے اس کے راوی تذکرہ کر کے اس کی پرخ کی ہے اس پر جلا کر کے. دوسری روایت جو یہ ہے کہ جب اس کو صحیح بات کہی کہ تیرا باپ اس کی ضرورت نہ کرتا کہ میری گاڑی کو پکڑتا تو اس پر اس کو شرمندگی ہو گئی اور پھر گاڑی چھوڑ دی اور اس کو بلکہ اس کو یہ بھی کہا آپ نے کہ تو میرے قاتلوں میں سے نہیں ہوں تو اس پر شرمندگی ہو گئی اور نازم ہو گیا اور وہ نکل گیا لیکن باقی اس گروہ کو داخل کیا ہوتا پھر اس کے بس میں نہیں تھا کہ ان کو روک سکتے. اپنی جان کی قربانی کے لیے یہ اللہ والے ایسے لوگ ہیں. میری جان کی قربانی خیر ہے لیکن میں امت میں اپنے جیتے جی آپس میں لڑنے کے لیے تو بڑا تلوار نکالنے کا حکم نہیں کروں گا کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنا ہے کہ اس امت کی جب ایک دفعہ تلوار آپس میں نیام سے باہر آ گئی تو پھر وہ تا قیامت اندر نیام میں باہر نہیں جائے گی. وہ لڑائی تا قیامت جاری رہے گی اور میں نہیں چاہتا کہ میں وادی بنوں گی اس حکم سے یہ بات شروع ہو جائے کیونکہ تا قیامت اس سے کرنا ہے تو پھر بہت بڑا عذاب اور مصیبت ہے اس آدمی کے ذمہ آئے گا جو کہ اس کو کر لے گا. تو یہ پھر خارجیوں سے ہاتھوں سے یہ بات ہو گئی خوارج کے ہاتھوں یہ بات ہو گئی لہذا سے ذمہ وار وہ پر دنیا جو ہے کہتے ہیں بس یہ چیزیں ہمارے پاس ہیں اقتدار ہمارے ہاتھ میں رہے یہ پیسہ ہمارے ہاتھ میں رہے یہ جائیداد ہمارے ہاتھ میں رہے یہ مال دولت ہمارے ہاتھ میں رہے اس کے لیے کسی کو مارنا کسی کو بیدر کرنا جھوٹ بولنا، فریب دینا، دھوکہ کرنا، ظلم کرنا، یہ کوئی خاص چیز نہیں. ہمارے ساتھی تھے نا ذاکر صاحب ایڈیٹر رسالے کے، اپنے گاؤں کا قصہ بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی مر رہا تھا اور بڑی ظلم کی زمینیں اس نے لی ہوئی تھی. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میری تو آخر خراب ہے، کہ چلو ہمارے بال بچے تو اسدو ہو گئے، چلو ہمارے بال بچے تو اسدو. تو قرآن پاک کی آیت ہے فما اصبرهم علی النار، فما اصبرهم علی النار. اس کا ترجمہ کرو ڈاکٹر صاحب. یعنی صبر کر چکے آگ پر، تیار ہو گئے ہیں کہ تنگی گوبر تھا جی، تنگی گوبر تھا ہاں جی. ایک جرگہ ہو رہا تھا زمین کا، تو جو غاصب تھا غصب کا قبضہ کیا تھا، غصب کیا ہوا تھا ظلم نے ظلمان، وہ آگ لے کر آیا، آگ لے کر آیا، اس نے آگ ڈالا، انہوں نے کہا دگا اور سوچ دو تو تیار ہے، میں اور سب آیا تھا کہ زمین کے لیے میں جہنم میں کودنے کو تیار ہوں، تو اب تم کیا کہتے. یہ متھرا جگہ ہے نا، اس کے پاس ایک جگہ ہے گلجی کنڈر خیل، گلجی کنڈر خیل میں بزرگ گزرے ہیں میاں محمد جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی، یہ دارالعلوم ان کا ہی ہے گلجی کنڈر خیل والا دارالعلوم، اور پشاور کے دیہات میں جو امام ہیں یہ ان کے مدرسے سے پڑے ہوئے ہیں. اگر یہ آدمی مدرسے میں چلا تھا تو پشاور کے دیہات کے اور مسجدوں کے امام نہ ملتے، اور اپنے شاگردوں سے گال کرتا تھا کہ پختان عظمت کے جرگت کے بچے نظر بچیا، پختان عظمت کو جرگوں کے بنے رہے جو بنے وہ عظمت کے لبار کفر کا تیار دے، قتل ہو پڑے گا، قتل کو تو چھوڑو، یہ کفر کو تیار ہوتا ہے زمین کے لیے. میں جنوبی افریقہ جاتا ہوں، ان سے کہا کرتے ہو ادھر سے بچرا کے وہ خلق چلتا رہا سلو واڑی ہے، وہاں پر آدمی سے پوچھے آپ کہ کوئی جائیداد مائیداد آپ کو کہتے ہیں، مطلب اتنا امیر آدمی نہیں ہے، گزارا ہے اس کا، کتنی زمین آدھا امیر زمین ہے، کنال زمین کے حساب نہیں ہے، دو زمین تین میل. سبحان اللہ. تو ایک بات یہ ہے کہ سمجھتا ہے کہ مسائل مسائل کا حل مسائل میں ہے، اور میرے بھائی مسائل کا حل اللہ پاک عزت کی ذات الجلال کے امر میں، اس کے ہاتھ میں، اس کے اختیار میں، چاہے تو سارے مسائل کو جمع کر لے، اللہ مسئلے کو حل نہ کرنا چاہے تو حل ہو کے نہ دے، ساری دعائیں جمع کر لے شفا نہیں ہو رہی ہے، سارے وکیل جمع کر لیں کیس نہیں درست ہو رہا، سارے ڈاکٹر جمع کر رہے ہیں تو فیس نہیں ہو رہی ہے، تو کیا فائدہ ہوا جی. لیکن یہ عجیب راز ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بالغیب کے اس کے لیے امر کیا ہوا ہے، اس کو ماننے کے لیے تو غیب کا آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے، یہ تو دلائل والی بات تو نہیں ہے. ایک دفعہ ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے کہ یہودیوں کے ایجنٹ ہے اور سی آئی اے کے ایجنٹ ہے، اور ہر جو بڑی پوسٹ ہوتی ہے اس کو دی ہوئی ہوتی ہے حکومت میں، کوئی اللہ کرے دینی نظام آئے تو پھر ان لوگوں سے یہ پیچھے ہوں اور ہم آگے ہوں. تو میں نے کہا فکر نہ کریں، یہ اتنے ہوشیار ہوتے جب دینی نظام آیا نا تو ان کی داڑھی ناک تک پہنچ جائے گی، اور دوسرا بس ٹوپی پہننے کے لیے تیار ہوا ہے کہ سر پر نو گز کا پکڑ ہوگا. یہ تو ہوشیار ہوتے ہیں کہ دنیا اگر یہاں سے مل رہی ہو تو اس کے لیے تیار ہو جاتے، کیونکہ مقصد دنیا ہے، مقصد دنیا. تو یہ بہت بڑا دھوکہ لگا ہے انسان، بہت بڑا جس سے ہم اور آپ چل رہے ہیں. باقی سے کیا گلا جی، یہ توحید تو ہماری بھی کمزور ہے، ہم باقیوں اس چیز کو ہم اپنے قلب سے مطالبہ کریں، اپنے نفس سے مطالبہ کریں، اپنی عقل سے مطالبہ کریں، اپنی روح سے مطالبہ کریں. اور اس کو بتائیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو ہے تو تیری بھی کھوٹی ہے. بہت بڑی کمزوری ہے. ولایت تو کہتے ہی اس قوت کو ہیں، قلب اس قوت جانے کو کہتے ہیں، کثرت اعمال کو ولایت نہیں کہتے. یبلوکم ایکم اکثر عملا والی بات نہیں ہے، تو عمل میں یبلوکم ایکم اکثر عملا، کثرت اعمال جو ہے وہ ولایت نہیں ہے، قوت توحید ہے وہ ہے ولایت، قوت توحید ولایت. کدھر سے اللہ کا غیر کتنا نکلا ہے اور دل میں اللہ کا تعلق کتنا پکا ہوا ہے. تو جھکا جب غیر کے آگے، سر تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من، کہ نہ بدن تیرا ہے نہ دل تیرا ہے. یہ تو اس کا ہوا جس کا آگے تو جھکا. غیر اللہ کا ہوا، غیر اللہ کا ہوا اس کا آگے تو جھکا. بات اور دوسری بات، پہلی بات تو کچھ مکمل ہو گئی ہے، دوسری بات جو کہنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان یوں سمجھتا ہے کہ بس ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں ہے، حالانکہ بہت عارضی کے ہم یہاں سے باہر نکلنے تک کی توقع نہیں، سانس اندر جائے باہر آنے کی توقع نہیں. اور بہت بڑے حساب کتاب کے آگے جا کر کھڑے ہونے، امنیا مل نسکار درتن کھائی رہی یہ رہو، امنیا مل نسکار درتن کر رہی یہ رہو. اس کو دیکھے گا ایک مسکال کے برابر، اگر نیکی ہوگی اس کو دیکھے گا، مسکال کے برابر اگر بدی ہوگی اس کو دیکھے گا. اور تورے میں کتنے مسکال ہوتے ہیں کسی کو نہیں پتا نا. ایک شکار میں پانچ تولے ہوتے ہیں، پھر ایک تولے میں آ کے مسکال ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ انسان سمجھتا بس یہ زندگی ہے، نہیں بھائی وہ زندگی ہے، یہ بہت عارضی ہے. تو لہذا یا حضرت نعمت اللہ وال نفس ما قدمت لغد متق اللہ ان اللہ خبیر ما تعملون، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور دیکھے ہر ایک آدمی یہ کہ اس نے کل آخرت کے لیے، کل کے لیے آگے کیا بھیج رکھا، آخرت کے آگے کیا بھیج رہے ہیں، آپ کیا ارسال کر رہے ہیں. صبح سے شام تک جو ہم اور آپ استعمال ہوتے ہیں، اس استقرار کے نتیجے میں آخرت کو کیا ارسال ہو رہا ہے. تو سعودی عرب میں بیٹھ کر ملازمت کر رہا ہے تو وہاں کی شریعت تجھے ملنی ہی نہیں ہے، تو نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ تو وہاں سے اپنے ملک کو کیا ارسال کر رہا ہے. وہاں سے وقت پورا کر کے تو آئے گا تو تیرے رہائش کی جگہ کیسی ہوگی، تیری سواری کیسی ہوگی، تیری اور صورتیں کیسی ہوں گی، تیرے علاج کا بڑھاتے کا بندوبست کیا ہوگا، تیرے بال بچوں کا کیا بندوبست ہوگا، تیری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی، اس کے لیے تو نے کیا آگے بھیج رکھا ہے. لہٰذا وہاں تو تین تین چار چار انجینئر، تین تین چار چار ڈاکٹر تین کمرے چار کمرے کے فلیٹ میں رہ رہے ہوتے ہیں، جس کی نہ صفائی کر سکتے ہیں. اندر جائے نا جدہ میں ہم مہمان ہوئے، چار انجینئر صاحبان کے پاس. ان کا چار کمرے کا فلیٹ تھا اور ایک ایک کمرے میں ایک ایک رہ رہا. اور ہم اندر داخل ہوئے, گرد پورا کرکٹ اور بدبو. تو اس کو صفائی کے لیے نوکر کہاں سے لائے, خود کرے تو وقت کہاں سے نکالے. اور تو پیسے کما کما کر وطن کو بھیج رہا ہے, کیونکہ مستقل قیام اس سے یہاں پر ہے. اس کو آدمی قیام سمجھ رہا ہے, اس کو مستقل قیام سمجھ رہا ہے. تو یہ تو سوچنے کی بات ہے. یہ حدیث میں آتا ہے کسی صحابی کا تذکرہ کیا, ان کی بزرگی کا بہت تذکرہ کیا, صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو آپ نے فرمایا یہ آخرت کو بھی کبھی یاد کیا کرتے تھے؟ تو صحابہ اکرام نے کیا کہ آخرت کا یاد کرنا تو ان کے بارے میں ہمیں یاد نہیں آ رہا کہ اس وقت ہمارے سامنے یاد کیا. تو آپ نے فرمایا کہ اس درجے کا نہیں ہے جس پر تم ان کو سمجھتے تھے, اس درجے کا نہیں ہے جس پر تم ان کو سمجھتے. کیونکہ آخرت کی یاد دل میں ایک تقوی, ایک خوف, ایک خشیت اور ایک اللہ کا تعلق پیدا کرتی ہے, جو اس کے بغیر پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے مہم اعمال میں سے اس کو آدمی یہ سوچ اس پر تاری رہے, اور آدمی سوچے کیا آیا چوبیس گھنٹوں میں سوچ تھی مجھے آتی ہے. گلستان صاحب جی کا واقعہ یاد آیا تھا تو وہ پھر بھول گیا بیان کرتے ہوئے. صاحب جی رحمۃ اللہ علیہ نے بشو پر بھی ایک تبصرہ لکھا ہے, عجیب تبصرہ. وہ لکھا ہے کہ بچھو پیدا کیسے ہوتا ہے, بچھو کی پیدائش, ہاں جی, بچھو کی پیدائش کیسے ہوتی ہے. تو لکھا کہ بچھو کی پیدائش ایسے ہوتی ہے کہ یہ ماں کا پیٹ پھاڑ کر باہر نکلتا ہے, اور جب بچے ماں کے پیٹ سے نکلتے اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے اور وہ مر جاتی ہے اور بچے پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کی تائید اور سپورٹ کے بغیر پالتا ہے. آپ گھر میں مرغیاں پالتے ہیں نا, تو ہمارے بچوں نے کہا یہ بیٹ کرتی ہیں اور یہ بڑا نہیں پالو گے. چار پانچ سال مرغیاں بند کر, چار سال بند کر گھر میں ہوئے بچھو, آپ نے سال کے جو بچے ہوئے نا اسی سے بند کی ہوئی, اس کو پاڑ پر بٹھاتے اس کے اندر بچھو بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں جی پیشاب کے حالے پر آگے جاتے بچھو ہے تو خدا آتے نہیں پڑا بچے گان ساتھ لو کے نام تجھے کھا کھاتے نہیں پڑا ساتھ لو آؤ کر کہ مرغی کھول رہا ہے توفیق دی ہے کہ اس کو ٹھونگا مار کر کھا لیتی ہے اور اس کا ڈنڈ اس کے اس پر ہی لگتا ہے. بزرگ نے ایک مہینے میں سن کر سب کا ہاتھ بند کر دی. پھر ہمارے میں ایک بزرگ ہے تو کبھی قسم قسم کے جملے بولا کرتے ہیں نا, تو کہا کرتے ہیں کہ سب سے مہربان سر سر کے پہلوان تھی, سب سے مہربان سر کے پہلوان تھی. تو میں گھر پر گیا تو بڑے مجھے بچے کہہ رہے ہیں کہ سانپ آیا ہوا ہمارے اسے بیٹھا ہوا ہے سین میں, اور مرغیوں کو چاروں طرف سے پہنچی ہوئی تھی. تو کہا بیٹھا ہوا ہے, ہل نہیں رہا ہے, بھاگ نہیں رہا ہے. تو میں نے کہا بچوں کا چرگانا نکڑے رہے, نکڑے رہے بس. تو میں نے سار سے کہا کہ بیل سے لو اور اس کو مارو. تو اس کا بھی ڈوبرا جی اس کو ذرا سمجھ کو نام تو دیہاتی لوگ ہیں, تو میں تو ذرا ڈرپوک تھا. ہمارے گاؤں میں تو شام کو ڈنڈ مار کر پکڑ لیتے چھسے میں سے بتیجے جو پکڑ لے پکڑا اس کو پکڑا. تو جیسے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کے لیے مرغیوں سے مدد کر کے آپ کے لیے شام کو مار دیے اندر سے رکھ لیے. ایسے اپنی بات آ گئی. اگر آپ گھر کی حفاظت کے دعائیں پڑھتے رہیں گے روزانہ تو اللہ تبارک ایسے طریقے سے حفاظت فرمائے گا کہ ہمارے رب کے وہاں گمان ملے. عالمگیر صاحب نے جیسے بتائے بہت سیکھے ہوئے ہیں نا, کیا دنیا کروں فیض مرزب العزیز. ایک دفعہ اس کے کرائے کا مکان تھا پڑوسی کی طرف, گاؤں کیا ہوا تھا, واپس آیا تو اس نے کہا کیا ڈاکٹر صاحب عجیب چند شبر کہ میرے گھر کے تالا توڑا ہے لوگوں نے, دروازے کھلے ہوئے ہیں اور میں دروازے کھلے ہوئے ہیں تالا توڑا ہوا اور سوئی بھی کوئی نہیں لے کے. اور مجھے حیرت ہے کہ کیسا کیسی چور آئے ہیں, تالے توڑ کر گھر میں گئے ہیں کہ تین اچھی پرانے زمانے کی بندوق سے ماری وہ بھی ساری چیزیں کچھ بھی نہیں دیا ہوا. میں شکر ادا کروں کہ میں جاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ کے میں اشار کر کے گیا گھر. اور چوروں پر کیا دہشت آئی ہے. تو اس نے کہا کیسے مجھے پتا چلا ہے کہ یہ نہ جب دروازہ کھولا ہے تو یہ جو پولیس کی گاڑی نہیں پھرتی ہے یہ آئی ہے, تو اس کے ڈر سے بھاگے ہیں اور جو بھاگے ہیں تو پھر آ نہیں سکے. یہاں تک صبح ہم آ گئے. ذاتی حفاظت کی دعائیں, گھر کی, مال کی, جان کی, بس کیوں دعائیں ہیں صبح شام کی ان کو پڑھے آدمی بہت زیادہ برکت.